Det skulle have været fint vejr, det sagde de jo i vejrudsigten. Op til 13 grader. Så du skal jo snakke af solcreme frem. Det bliver vi nødt til. Er det ikke? Yes. Hvad er årsagen til, at vi først mødes i dag? I forhold til hvad? I forhold til din indkaldelse for 14 dage siden. Det var jeg jo nødt til at aflyse. Ja. Kom noget i vejen for mig. Arbejdsmæssigt? Ja. Selvom du havde inviteret mig for over en måned siden? Ja, det kan ske. Okay. Sådan er livet. Sådan er livet. Sådan er livet, ja. Som en svensker engang sang. Ja. Og du har jo i mellemtiden sendt to meget omfangsrige mails. Ja, du skal være noget at lave. Ja. Og Stig, jeg tænkte om ikke vi kan lave en aftale nu. Som er, nu har jeg forstået, at du synes, at jeg er dum og udulig og umulig og systemets lakaj og hvad ved jeg, du behøver ikke at skrive 25 sider om det mere. Det er jo sådan set ikke det, der er budskabet. Den dag, hvor du kommer til mig og så siger, Sten, nu forstår jeg budskabet. Ja, det kommer jeg ikke til. Ved du, hvad jeg så skriver? Ja. Så skriver jeg, I hvad jeg er glad for, Lisbeth. Fordi nu forstår Lisbeth, hvad det går ud på. Ja, men hvis du havde gjort det fra starten af, så havde vi sluppet for alle de ting. Ja. Hvis du havde undgået den revalideringssag, så havde du sluppet for din mailsæt, som er kommet på det seneste. Ja. Det er jo resultatet af den revalideringssag. Det kan du godt se, ikke? Jeg synes bare, du spiller ved at bruge tid på det, for jeg kan sagtens tåle at få dem. Det er ikke det, det handler om. Jeg synes, lad mig prøve at spørge noget andet. Din fokusering er helt forkert på, at den er på det personlige i forhold til, Stig skriver, jeg er dum, det synes jeg ikke er rigtigt. Nej, jeg synes, det er synd, du spiller din tid med at blive ved med at fortælle mig det. Jeg har forstået. Dit fokus skal jo ikke være på det. Stig, prøv at høre. Fokus skal jo være på indholdet. Nu skal du høre, hvad jeg siger til dig, Sønstig. Om du så skriver 5.000 sider hver eneste dag. Jeg har skrevet 16.000 sider. Ja. Så bliver du nødt til at acceptere, at en gang imellem her i livet, så er der noget, andre ikke er enige med en i. Det her, det er jeg ikke enig med dig i, og jeg bliver ikke enig med dig. Det er jo sådan set. Vi har talt om det rigtig mange gange, og det er ligegyldigt, hvor mange sider du skriver til mig, vi bliver ikke enige. Og du må gerne synes, at jeg er dum og udulig og umulig. Det er du hjertelig velkommen til. Jeg tager det i virkeligheden ikke personligt. Og jeg siger bare, at det er ved at bruge din tid på at fortælle mig det, for vi bliver ikke enige, og det er ikke længere. Det som du skulle gøre, Lisbeth. Nej, du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal, for det kommer ikke dig ved. Det er jo at gå ind og kigge nej, på det, der er sagens kerne. Kerne for dig er ikke sagens kerne for mig. Og det bliver vi den ikke mail enige. Er den 14. februar. Mm-hmm. Har du læst den? Ja. Har du læst den fra A til Z? Fuldstændig ligesom hende inden for Folketinget har læst den fra A til Z, og også besvaret dig, hvad hun mente om den sag. Ja, det er med på. Godt. Ja, og vi bliver ikke så det vil sige, at du har så efterfølgende læst min skrift, hvor det så nej, er faktisk frem til. Nej, Gud, jeg ikke har, for det er mit liv ikke til at læse 15.000 sider. Jeg sagde ikke min skrift, da. Jeg sagde min skrift. Prøv at høre, det gør jeg ikke. Jeg prøver lige at høre den reaktion fra det folketingsmøde. Det ja. Står jo ikke den mail. Det står jo først i et efterfølgende skrift. Ja. Så du skal jo ikke komme og sige, at du ikke læser min skrift, når det rent faktisk fremgår jeg i min skrift. Jeg læser ikke dine skrifter. Men du har læst det? Jeg læser dine mails. Og jamen, den reaktion fra det folketingsmedlem, det fremgår jo ikke af dine mails. Nej, det fremgår det, hvor hun har svaret tilbage til dig og mig. Og til dig? Mhm. Hun har svaret til mig, jo. Jamen, det har hun jo ikke skrevet til mig. Hun har skrevet her. Kære Stig, nu har jeg brugt lang tid på at læse din mail. Jeg er kommet til en sikker konklusion. Lisbeth har slet ikke nok. Men jeg er ikke klar, at du havde fået en kopi af det. Nå, okay. Ja, så er det færdigt nok. Så forstår jeg. Så forstår jeg. Sådan er det. Og ny her i dag. Prøv lige at fortælle mig, bare så jeg forstår, hvordan du tilegner revyen. Da du for eksempel læser den mail, den lange mail, du gjorde i februar. Du siger, at du har læst den fra A til Z. Ja. Der var nogle links undervejs, for eksempel til, hvad jeg kalder for Guds skibe, som sejler på Øresund. Jeg går slet ikke ind og åbner. Hvorfor gør du ikke det? Det gør jeg, fordi jeg har ikke tid til at skibe. Det har du ikke tid til? Nej, jeg skal passe mit arbejde ud over og også læse mail for dig. Så det vil sige, at når du ikke har tid til at gøre det, ja, hvordan reagerer du så i forhold til, at jeg skriver, at Guds skibe sejler på Øresund? Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvad tænker du? Prøv at forklare mig, hvad du tænker. Tænker du så, at når det kan godt være, eller nej, det lyder for åndssvagt. Hvordan reagerer du, når du ikke går ind og kigger på det? Hvordan er så din reaktion? Hvordan arbejder dit filter så op i dit hoved? Siger det så til dig, det tror jeg ikke på, eller det tror jeg på? Stig, jeg har tidligere fortalt dig, at jeg er sikker på, at de oplevelser, du har, dem har du. Her er der et eksempel, hvor det ikke bare er mine ord, men hvor det altså er fysiske beviser, som er optaget på filmen. Gudskibe, og jeg har også optaget nogle rumskibe eller UFO'er. Hvis ikke man går ind og ser dem, og hvis man har en opfattelse af, det tror jeg ikke på, som de fleste har, som ikke tror på UFO'er, selvom der måske nok er mange, der gør, men de fleste gør nok ikke. Hvis ikke man går ind og kigger på det, hvis ikke man går ind og, altså normalt er det sådan, som du måske ved, som du sikkert ved, et skib om aftenen, det har et lille lys foran, og det har et lille lys bag. De skibe, som jeg optager, som har været på Øresund de sidste cirka 2 år, de er fyldt med lys, som skibe normalt ikke er fyldt med lys. Og så giver jeg en beskrivelse af de oplevelser, jeg har, mens jeg optager de skibe. Hvis man vælger at læse dem, og hvis man læser tilstrækkeligt mange af dem, så vil man begynde at forstå på et tidspunkt, hvis ellers man har nogenlunde fungerende hoved, der er nok noget om snakken. Det ser rigtigt ud. Jeg tror rent faktisk på, at det er rigtigt. Og for det er rigtigt. Hvis ikke man gider at gøre det, fordi man siger, at man har travlt. Hvis det her det er det vigtigste, der nogensinde er sket, Lisbeth. Hvis ikke man gider at gå ind og kigge på det, så kan man kun konkludere, ligesom politiet, som man har for travlt. Jamen altså, så kommer man lidt og kigger på hvad tidligere autoriteter er kommet frem til, og så siger man, at jeg skænger det sindssygt. Jeg præsenterer ikke bare mit ord, men beviser for jer, inklusive det sidste her med X-Factor. Det ved jeg ikke, det kom først i går, så jeg ved ikke, om du har tid til at læse det. Altså, jeg har ikke set X-Factor, så jeg aner ikke, hvad du snakker om. Ja, jeg har læst det, men jeg aner ikke, hvad du snakker om. Jeg har ikke set X-Factor. Nej, men du kan læse, hvad der står. Jamen, jeg kan læse, hvad du har oplevet, Stig. Det er det igen, bare for at give det som eksempel. Der har været cirka 40 afsnit, som jeg har refereret af X-Factor, direkte udsendelser siden 2010. Med det, jeg kalder for inspireret tale, som er min stemme, et eksempel, som er givet til dig, som taler igennem, direkte igennem Blackman, på samme måde som mig. Det har du forstået? Og så er det mit budskab til dig, det er, hvis man har for travlt, og hvis man skimmer, og hvis ikke man læser det i detalje, så er det en, der konkluderer for sig selv, at det tror jeg ikke på. Hvis man læser 10 eller alle 40 af dem i detalje, så kan man forstå, hvad inspireret tale er. Så kan man forstå sammenhængen. Det er som jeg skriver, jeg har ikke evner eller fantasi til at kunne opdage det, jeg kalder for inspireret tale. Jeg har ikke evner eller fantasi til at kunne sælge skibe, der lyser som juletræer ud på Øresund. Det ville være fuldstændig vanvittigt, hvis det var, at jeg kunne gøre det. Det kan jeg ikke. Jeg kan bare skildre den virkelighed, den sandhed, der rent faktisk er. Og så er det, jeg spørger, jeg har et spørgsmål til dig, og det er sådan set det, som jeg starter med at skrive det første afsnit i min nye mail. Det er, og tro mig, det er ment positivt, og det er ment godt af hjertet, selv nok vil blive misforstået. Er du en skuespiller, eller er du snart dum? Altså, hvis det handler i forhold til, at jeg tror på, hvad du siger, eller ikke tror på, hvad du siger, så tror jeg, at vi bliver nødt til at konkludere, at jeg er snart dum. Okay. Og kan vi så ikke bare konkludere det, Stig? Og så prøver vi at arbejde den her revideringsplan, eller rehabiliteringsplan for. Og hvis du er en skuespiller, der har en skjult agenda, så vil du aldrig se anderledes. Så derfor så må konklusionen være. Jeg har ingen skjult agenda. Nej, jeg kan også se, at du i dit nye skrift igen kører frem med noget med din søster og noget med din indlæggelse. Prøv at høre, Stig. det er sket, før du kom til Helsingør. Jeg aner ikke, hvem din Hvem har du fået din ordre fra? Hvem har beordret til at køre den revalideringssag? Det har jeg truffet. Hvem har beordret, at i tilbage 2011-2012 er færdig med kontanthjælp, som du forsøgte at gøre? Jeg har aldrig forsøgt at fjerne med kontanthjælp. Hvem har beordret at sende mig fuldstændig unødvendigt til en psykiater i 2012? Det har jeg besluttet. Det har du besluttet. Der er ingen andre, der har været involveret. Det er udelukkende dig. Nej, det er din sag. Nej, det er der ikke. Det er udelukkende dig, der er kommet frem til de ting. Ja. Se, hvad du siger. Nu konkluderer jeg snart dog. Okay, så kommer vi ikke længere, og så er det historien. Godt. Ja. Kan vi så blive enige om, det er det, der er historien? Det er det, der er historien, nu. Ja. Det er godt. Så prøver jeg at stille nogle spørgsmål nu. Du er velkommen. Det er godt. Der, hvor vi sluttede sidst, det var noget omkring interesser. Specielt omkring det beskæftigelsesmæssige. Og der fortæller du mig, jeg citerer dig her i det, at hvis du kunne leve et normalt liv, så ville du beskæftige dig med forsikring, salg af vin eller sælge inden og hvad som helst, for det handler bare om at sætte sig ind i tingene og gøre dem ordentligt. Dertil nåede vi sidst. Det var det, du sagde. Sælger, leder, specialist, ja, whatever. Så er der noget her i forhold til, når du har... Nyder du at ydmyge mig på den måde, som du ydmyger? Jeg ydmyger ikke dig. Er du ikke klar over, hvilken ydmygelse, der er tale om her? Hvis du prøver at forestille dig, at du sad i denne her stol, jeg gjorde det tilsvarende ved dig, vil du ikke opfatte det som en ydmygelse? Nej, Stig, nu arbejder vi videre. Kan du forstå den følelse, det er? Nej, det kan jeg ikke. For sidst, der fik du halvanden times taletid, og der er det sidste, jeg sagde til dig, da du gik ud af døren, det var, næste gang du kommer, Stig, så er det mig, der sætter dagsordenen. Nu havde du fået taletid, og nu sætter jeg dagsordenen, og nu arbejder vi videre. Fordi du er helt sagde sådan. Det kan du synes. Det kan du synes. Nu arbejder har vi det godt med dem? Nu arbejder vi videre med det her. Det her handler ikke om mig. Det her handler om, at vi skal have beskrevet det her omkring dig. Hvordan kommer du igennem det her uden at bryde sammen? Stig, stop. Den er stolt. Du kan ikke manipulere med mig. Vi er ansat i et center, der handler om job og uddannelse. Ja, og det er en opgave, hvad siger, hvad siger din ledelse til dig? Kommer det er mig. Jeg er Lisbeths leder. Okay, det er fair nok. Hvad siger du til det? Jeg siger, at Lisbeth skal gøre den her rehabiliteringsplan færdig, for det er dertil, vi er nået med din sag. Du skal ikke sidde og nedgøre lige, for jeg synes ikke, det er behageligt at køre på hans personlighed. Det er fordi, at prøv lige at høre. Det her, det er et spørgsmål om, hvem er bødlen og hvem er offret her? Det er ikke jer, der er offret. Det er ikke jer, der er offret, fordi jeg skriver, at du er snot dum. Undskyld mig. Jeg har stor respekt for dig. Jeg holder meget af det, jeg har sagt til dig mange gange. Det er ikke jer, der er offret. Det er mig, der er offret på grund af den agenda, som I kører mod mig. Nej, men Stig, vi arbejder inden for nogle rammer, som er fastsat af et ministerium. Vi kan ikke ændre på det. Vi har ikke andre muligheder. Det er det, vi er sat i verden for her i forhold til vores faglighed og vores arbejde. Vi har ikke andre muligheder. Altså, vi kan give dig løn for, at du kan arbejde videre med dine skrifter, for vi kan ikke placere dig andre steder. Så det er derfor, Lisbeth har den her opgave. Vi kan ikke gøre anderledes. Så må I gøre, som vi synes er rigtigt. Ja. Og den løn, det er den, der hedder førstespensionsdel. Og det er rigtigt, så Birgitte siger, at det er det, vi arbejder hen imod. Så får du din løn hver måned for at lave det arbejde, der er vigtigt for dig. Det er jo det, jeg siger, der er. Og du behøver overhovedet ikke. Og det er det, jeg siger, der er en ydmygelse. Ja, det skal du. Og derfor har jeg sagt til jer, hvad jeg har sagt til jer mange gange. Se nu færdige papirer. Men det gør vi ikke. For det er forkert. Ja, men det gør vi ikke. Det er ikke en måde at behandle mennesker på. Nej, men det må du så skal gå til ombudsmanden. Ja. For vi kan ikke ændre det, Stig. Det er ikke herfra, det skal ændres. Så nu arbejder vi videre på den agenda, jeg sagde til dig, at i hvert fald sidste. Ja, så kan jeg vide med den agenda. Ja. Det, der er på det næste her, det er, at du skal fortælle mig, hvilke gode og dårlige erfaringer, du har haft i sin tid med at uddanne dig. Nu er vi sådan tilbage til vi taler om en uddannelse, hvor jeg var i årene før 20'erne og måske lige efter 20'erne. Ja, hvordan har det været? Som er mere end 30 år siden. Mm-hmm. Det går på, Stig, det er, at du skal fortælle mig, om du synes, at du rigtig godt kunne lide at uddanne dig, eller om du synes, det var meget svært. Altså, der er pludselig nogen, der sidder og fortæller, at jeg var faktisk ordblind, og det ja, var svært. Ja, men der er ingen tvivl om, at uddannelse er vigtig for alle parter. Ja. Altså, det er afgørende, at man får en uddannelse, først og fremmest i forhold til det konkrete erhverv, som man beskæftiger sig med. Altså, der er desværre for mange mennesker, som får en forkert uddannelse i forhold til, hvad de så senere vil at beskæftige sig med. Kunne du lide det? Kunne du lide at være i uddannelse? Eller var det noget, der skulle overstås? Jeg kan bedst lide kombinationen af, at du har et arbejde, samtidig med, at du har en uddannelse. Sådan så de ting, de følger hinanden ad. Jeg blev ansat som bankelev i 84 og startede samtidig i 84 på bankskolen. Foruden, at den danske bank, som jeg arbejdede i, de havde sin egen interne uddannelse. Så der var altså tale om en dobbeltsidig uddannelse. Både bankens interne uddannelse, som bare var en faglig uddannelse, ikke? Hvordan fungerer produkterne og så videre. Og så den eksterne bankskole, som man kan vælge at køre, det kunne man dengang i hvert fald, fra 2 til 4 år. Jeg valgte så 4 år, som var den længste uddannelse, man kunne få. Ja. Og det havde jeg det godt med. Det var fint, fordi det var i relation til mit arbejde, så det var meget konkret. Jeg tænker, at du i årenes løb, mens du har været i Danske Bank og i forsikringssalon, der har du sikkert været på et utal af kurser, men det er aldrig sådan, du har tænkt, nu skulle jeg bygge videre på, hvad man nu kan bygge videre på. Jo, det har jeg, men jeg fik for travlt, for at være helt ærlig. Mm. Jeg sluttede på de der 4 års bankskole, det har været 88, omkring. Og der var jeg kommet ind i bankens hovedkontor, i noget, der hed Danske Bank Pension. Og der overvejede jeg at starte på en HD. Men for at være helt ærlig, jeg havde så travlt på arbejde, jeg brugte så mange timer på det, så jeg fik aldrig tid til at komme i gang med en HD. Så det blev ved bankskolen. Hvornår sagde du, at du sluttede den? I 88, jeg har været måske 85, altså efter 4 år i hvert fald, 87 har jeg sluttet. Ikke? Ja, 87, ja. Skrev vi sidst, og der var du bankassistent i Danske Bank, var det i den periode? Ja, og så kom du bag så startede til ham som pensionskonsulent? Ja, der startede jeg i 88, det var det, jeg overvejede at starte en HD. Okay. Og sidenhen, så kom jeg til forsikring i 91, der startede jeg som forsikringsmægler. Og der er det normalt kutyme, at man går på forsikringshøjskolen, fordi det er altså vanskelig faglig lærdom. Forsikring, så er det livsforsikring er faktisk temmelig vanskeligt. Men jeg kom aldrig på forsikringshøjskolen, fordi jeg blev selv lært. Jeg havde den dygtigste leder, man overhovedet kan forestille sig. Han var den dygtigste faglige, der var i forsikringsverdenen efter min opfattelse. Og han lærte mig op. Okay. Og så blev jeg dygtig til forsikring. Jeg blev faktisk specialist i forsikring og anerkendt som specialist i forsikring i livsforsikring. Og lavede firmapensionsordninger på vegne af de statsautoriserede revisorer osv. Helt uden en forsikringsuddannelse. Hvad var det? Var det i GF eller i... Nej, det var i det, der hedder Danske Forsikringsmægler, hvor jeg startede okay. I 91. Ja, og var til 97. Så normalt burde man have en forsikringsfaglig uddannelse. Det var faktisk forkert, at jeg ikke fik det, men altså, det blev godt gjort af, at lederen var så dygtig, så han kunne lære mig op. Okay. Så uddannelse er vigtig, men det er også vigtigt, at man har en rigtig uddannelse. Ja, det er klart. Og der er desværre for mange, fordi jeg ser formentlig også mange her på stedet, kunne jeg forestille mig, som har en forkert uddannelse, som ikke ved, hvad de vil. Eller bagefter en arbejdsgiver, som ikke forstår den uddannelse, som vedkommende har været igennem, og hvor man ikke får et fuldt udbytte. Så mit budskab er bare, at man får et fuldt udbytte i relation med uddannelse og arbejde. Så bliver der spurgt her, hvilke gode og dårlige erfaringer har du fra din tidligere job? Har du nogle dårlige erfaringer? Vi talte jo lidt om det, da vi fik lavet din erhvervsanalyse på, hvor du havde været i hvilke perioder. Og jeg fik ikke indtryk af, at du virkelig var holdt op med nogle af de der job, fordi du var utilfreds, men du havde fået nogle bedre muligheder, når du skiftede job, eller hvis du stod det. Fagligt har jeg altid været glad for mine jobs, og personligt, socialt har jeg altid været glad for mine kolleger. Det har været nogle af de væsentlige ting, men det allervæsentligste det har været, at hvis du føler, at du er angriber, naturlig angriber på et fodboldhold, og du bliver bedt om at være målmand eller forsvarsspiller, altså hvis du gør et forkert stykke arbejde i forhold til din naturlige drift, om jeg så må sige, ja. så føles det ikke tilfredsstillende. Altså det er ikke tilfredsstillende at være forsvarsspiller, hvis du bander op og scorer mål. Og det blev jeg, fordi jeg blev faktisk faglig dygtig, også i forhold til mine kolleger. Og det betød for eksempel i forsikringsverdenen fra Danske Forsikringsmæglere og frem, at så blev jeg brugt som specialist til at lave udbudsrunder, som det hed, når man skulle lade forsikringsselskaber om at afgive tilbud på firmapensionsordninger. Man skulle analysere de tilbud i stor detalje, lave rapporter i stor detalje til kunder osv. Og det var mig, der fik den administrative opgave, den specialistopgave at gøre det. Og det var mig, der fik opgave med at lave alle mulige analyser, papirarbejde osv. Så jeg kunne gøre, fordi at jeg evnede at gøre det, fordi jeg satte mig ind i det. Ja. Men det var ikke min natur. Min natur, det var sådan set at komme ud og så mødes med mennesker, at sælge, at rådgive, at holde foredrag. Det var det, jeg gerne ville igennem hele min karriere. Men min faglige dygtighed blev min agil. fællesskabet. Okay. Forstår du? Ja. Og kombineret med dogne chefer, som sagde, okay, Stine gør det bare, så behøver vi ikke gøre det selv. Sådan er det jo. Som hedder personlige kompetencer, styrker og svagheder i forhold til at have arbejde og sociale relationer generelt? Altså, jeg tror, at det spørgsmål, det afdækkes via mit CV, som er opbygget ved professionelle og personlige kompetencer. Ja. Er det ikke det, som du, jo. Som du gerne svarer på? Jo. Og der står her beskrivelse af, at om du kan klare udfordringer og omstillinger og indlæringsevner, det har jeg et godt indtryk af. Der har du ikke haft nogen udfordringer, det har du kunnet. I praksis så kan du give mig de største udfordringer, og jeg vil prøve på at løse dem så godt som jeg kan. Ja. Hvem ser du, når du går herfra? Altså du ser din mor, ikke? Altså, har du familie, og har du venner? Jeg er glad, jeg er glad for at have kontakten til min familie stadig. Ja. Som er min mor, min søster og min søsters familie, inklusive børn. Hvor vi for eksempel skal til familiemiddag næste fredag. Og det er dejligt. Ja. Og jeg har jo altid været vant til at have et normalt liv med et normalt arbejde, normalt netværk, normalt venskab, sportsudfoldelse osv. Lige indtil at jeg valgte at udgive mine første skrifter på min hjemmeside tilbage i 2010. Og så har det altså den konsekvens, at når folk lige så ser første gang, hvad det er, at jeg skriver, så de fleste, de vælger så at forskellige årsager, fordi de er bange, fordi de tror på mig, fordi I don't know, fordi andre måske siger noget om, at du skal passe på stige, eller I don't know, altså snakken den går i hvert fald, som desværre medfører det, at jeg mistede kontakten til mine tidligere kolleger og tidligere venner. Så jeg har mange i min liste, som er mine venner, men som jeg desværre ikke har set, siden at jeg har udgivet mine skrifter, af de årsager, som har primært med dem at gøre, som ikke har med mig at gøre. Men når jeg så engang imellem ved sjældne lejligheder møder nogle af mine tidligere venner, så er jeg glad for, at vi kan sætte os ned og snakke på nøjagtig samme måde, som vi altid har gjort, og vi er gode venner og grine og hvad man nu ellers gør. Som jeg for eksempel, bare så sent som i går, bare som eksempel, på Facebook, en af mine tidligere rigtig gode venner, en der hedder Kirsten, hun fyldte 50 år i går, og hun er sammen med sin mor, som jeg også kender, og hendes datter, hendes teenage-datter, der er i Milano og var fejret der. Og de mødtes til en sørgelig begivenhed til en begravelse for tiden, hvor at vi havde ikke snakket sammen i de 7 år siden, jeg havde udgivet. Og det, tidligere der havde vi jo så gode kontakter, ikke? Og altid snakket og hyggeligt sammen. Ikke? Aldrig snakket om indholdet af mine skrifter. Og så kom hun så hen til mig med den begravelse, og så siger hun, at I stikker mig så snakket sammen. Og det gjorde vi så, og det var lige så hyggeligt som i gamle dage. Men over Facebook? Nej, det var så til begravelsen, ikke? Okay. Og undskyld mig, men så havde hun så fødselsdag i går, til begravelsen for 4-6 uger siden. Der sad vi og snakkede og hyggede, og det var ligesom i gode gamle dage. Og det var utroligt hyggeligt. Og det er der måske nogen, der tror, at de kan gøre i dag, men det kan de sagtens. Altså, jeg har nøjagtigt samme relationer med mennesker, med min familie og de eventuelle venner, som jeg ser en sjældent gang imellem i dag, som jeg altid har haft. Vi snakkede ikke om indholdet af mine skrifter overhovedet, vi snakkede om arbejde, vi snakkede om, hvad man nu snakker om, du ved familie, og hvad der skete siden sidst, og så videre, så videre. Så du har nogle få venner, du mødes med som fysisk, altså? Nej, ikke i den udstrækning, som jeg havde rigtig gode venner, altså før 2010. Så jeg ser altså meget sjældent venner i dag. Jeg har sådan nogle jeg er glad for de naboer, som jeg har i Hellebro Park. Vi mødes, og der var min genbo, som jeg mødtes med forleden dag, og hun har været nede med sin 86-årige mor nede på Hamlet plejehjem. Og det snakkede vi om, hvordan det var at være på plejehjem. du smilede, og jeg smilede, og det blev sådan noget, ikke? Ja, det eneste, det eneste jeg siger, det er, at jeg har normale relationer med naboer, familie, og meget sjældent i dag gamle venner, som jeg desværre ikke siger, ikke på grund af mig, men på grund af deres relation, som jeg skriver. Så du har sådan en almindelig omgang med dine naboer, sådan? Jeg har fuldstændig normale relationer. Når jeg går ud og møder mennesker på restauranter, på barer, på supermarkeder, hvor man nu snakker med mennesker, du ved, i offentligheden, ikke? Så snakker jeg jo fuldstændig normalt med alle mennesker, som alle andre gør, ikke? Så det er sådan på det der small talk, som jeg kalder det med naboerne, altså, hej, jeg går det godt, og... Ja, men det er også været til, min nabo har været til middag flere gange, og kaffe, og andre har været også, og jeg har lovet dem alle sammen hele etagen, der bor 7-8 lejligheder på 4. sal. At jeg har inviteret dem alle sammen til kaffe, når jeg er færdig med min lejlighed. Den har jeg restaureret i sidste års tid med nye møbler, ting og sager. Og den bliver jeg så endelig færdig med nu, og der har jeg så lovet dem, det er sådan en stående joke hos dem alle sammen, at jeg har lovet dem kaffe og kage, når jeg er færdig. Jeg har gode relationer med de fleste af mennesker, men mindre de føler, at de ikke kan lide mig. Sådan om i forhold til, om du kunne få dig et job, altså det, som i min verden kalder job. Ja. Om der var noget, der kunne hjælpe dig, om du har nogle personlige styrker, der vil hjælpe dig til at få et job, men du synes jo, du har et job. Jamen, jeg har et arbejde. Du har et arbejde. Jeg har et arbejde. Ja. På fuld tid. Uden ferie. Lejebolig, så vidt jeg ved, ikke også? Ja. Hvor stor er den? Den er inklusiv altan, cirka 60 kvadrat. Ja, der er to-værelses. Et-værelses. Stort et-værelses, ja. Dejligt lejebolig. Ja. 4 saler, udsigt over vandet. Med hele bordet, meget smukt. Godt, og så står der også ægtefælde samlever. Du bor alene. Ja. Hvor er der gift dig? Nej, jeg har haft en samlever i 7 år. Jeg har skrevet noget om helbred, og det har jeg gjort for de lægelige oplysninger, jeg har, og som jeg ved, du på ingen måde er enig i, men det er det, jeg har arbejdet med. Har du så skrevet, hvad det er, jeg har sagt til dig? Nu kommer vi til det. Okay. Fordi der står her, hvordan ser du dit eget helbred? Jamen det har jeg jo sagt, og det har jeg jo skrevet, at jeg har en fuldstændig normal arbejdsevne. Et hvert børnehavebarn, du kan bruge de ord, hvis du har lyst til det, det har jeg sagt til jer mange gange. Et hvert børnehavebarn, eller et hvert menneske, som jeg møder, kan umiddelbart se, altså man ikke kender min hjemmeside, så kan et hvert menneske se, at Stig er fuldstændig normal, han har sin fuldstændig normale arbejdsevne, sin fuldstændig normale sociale kompetencer osv. Et hvert menneske kan se det, det er jo det, der er fuldstændig horribelt. Så står der, hvilket konkret job du tænker. At være forfatter og konsulent. Det er det. Det er hvor man evner i øjeblikket bedst kommer til udfoldelse. Yes. Hvordan ser du din fremtid nu på det der arbejdsmarked? På arbejdsmarkedet? Jamen, hvad skal jeg da have? Et normalt liv og et normalt arbejde, det skal jeg da have. Skal du det? Ja, det skal jeg da. Selvom I siger til mig, at det skal jeg ikke have. Jeg har sagt til dig adskillige gange de sidste mange år, du kan bare gå ud og søge dig et job. Jeg har da et. Ja, nu taler vi om arbejdsmarkedet, nu taler vi om at sidde derhjemme og være forfatter. Ja. Men når jeg, når jeg er færdig med mit forfatterskab, så står jeg der åben over for alle muligheder. Okay. Som svarer til mine kompetencer, i modsætning til at arbejde ud fra fælles, hvad hedder det, laveste fællesnævner, som man desværre gør i det her system. Ja. Og der laver man altså rigtig mange menneskeskaber, men det kender jeg jo alle sammen. Det ved vi i hvert fald, hvad du synes. Ah, men det ved jeg alle mennesker. Så spørger vi nu her til de tilbud, du har fået, og det tilbud, som du i hvert fald har fået her, det var det jobsøgningsforløb, du fik over hos IKUIS, da du flyttede hertil. Ja, det er jo så snart, det er 5-6 år siden. Ja, hvordan var det? Var det okay? Det var standard jobsøgningsforløb. Altså ikke for, at det må lyde forkert, eller det lyder arrogant, men altså, det var ikke noget, som jeg lærte noget af, fordi jeg har, arbejder selv på et højt niveau. Men hvis ikke man har den erfaring, som jeg allerede havde i forvejen, altså hvis jeg nu kom som håndværker uden at have den der erfaring med at servere, så synes jeg, at det er en glimrende ting, hvordan man kan lære. Okay. Mm. Og det her med i forhold til hvilken type tilbud eller din fremtid på arbejdsmarkedet, det behøver du sådan set ikke at kræve mere rundt i. Det ved jeg godt. Og det holder jeg til det. Godt. Så skulle du høre, nu skriver jeg den her regel. Og jeg beder din læge om at lave en undersøgelse, for det skal jeg, som skal sammen med det her. Og du får den her til gennemsyn, så kan du kommentere, hvis der er noget faktuelt du er enig i, eller der er noget moderne du er enig i, så skriver du bare på dit leje. Og så bliver berammer dit møde på rehabiliteringsteamet, og du og jeg går op, og så har de læst din sag, og så må de finde ud af, hvad de synes. Det er formentlig den eneste sag, der findes, hvor systemet siger, at jeg skal have førtidspension, hvor jeg siger, at jeg ikke skal have den. Og så findes der 1000 sager af den omvendte karakter. Ja, hvor folk rigtig gerne vil have førtidspension, og ikke at få den. Ja. Det sker jo, at der er nogen, der får pensionen, og de selv synes, de skal have det. Men det er sjældent forekommet. Ja. Jeg håber i virkeligheden stadigvæk, at du vil tænke, så får jeg den pension, det der offentlige løn til mig, så kan jeg lave det her arbejde. Nej. Fordi det som du gør her, det som er jeres spil, det er at sige, at hvis det offentlige giver mig førtidspension, så er det for at dokumentere over alle, at Stig er sindssyg. Det er så det, der står i papiret. Ja. Og det er det, som jeg siger til jer, det er jo det, der fuldstændig bindehamrende galt. Ja. Det er sådan, som I udstiller jer selv til hele verden. Ja. At enhver, som har en normal evne til at tænke og til at arbejde og til at læse og til at forstå, eller normalt umiddelbar fornemmelse, følelse af andre mennesker, i hvert børnehavebarn, kan se, at det, I gør, det er fuldstændig sindssygt. Altså, det skriger til himlen, som min stemme her siger. Forstår du det? Ja, jeg er fuldstændig med på, hvordan du har det. Jeg skriver det her færdigt. Jeg sender brev til din læge, og der skal du ringe på bestemt en tid. Du sender et brev til min læge. Får jeg selv noget, skal jeg bare gå hjem og ringe til lægen? Ja, nej, du får også noget. Så når jeg får noget, så er det så er det at ringe til lægen. Yes. Og den lægeundersøgelse, jeg tror, jeg spurgte om det før, men jeg kan ikke huske det. Er det en standard undersøgelse for at vurdere min fysiske arbejdsevne, eller er det også noget at gøre med min mentale arbejdsevne, eller begge dele? Ja, eller? Vi er jo i virkeligheden begge dele i forhold til, hvad din læge vurderer. Og jeg tror faktisk, at vi for nogle gange siden snakkede om det, hvor jeg spurgte dig om det samme. Og så var jeg faktisk hjemme og læse på det, hvor der var en ting, som jeg så et eller andet sted, som du ikke havde oplyst noget om, som er, at I faktisk sender min historie også til den pågældende læge. Er det ikke korrekt? I hvert fald helbredsoplysninger, som fremgår af lige præcis det, der bliver der. Er det ikke korrekt? Det har din læge forhold. Det behøver jeg ikke at sende. Har min læge det i forhold? Ja. Hvor har den læge det fra? Jamen, det er sikkert på, at din læge har i forhold. Du har været med for at lave sådan en generelt helbredsundersøgelse på et tidspunkt. Ja, men det var tilbage i 2012, da jeg først tvang mig til læge. Ja, den læge, hun er pensioneret, jeg har fået en ny læge til mig, der er besøgt. Nå. Så jeg går ud fra, at den nye læge ikke har noget, før at den vedkommende får det der. Nej. Eller har alle læger adgang til alle læger stationaler? Det plejer at være sådan, når man går på pension, når man overlever sin praksis til en anden læge. Nå, så ryger jeg pensionerende med. Ja, det er nok rigtigt. Hvad siger du? Ja, hvis du har købt den praksis. Ja, det er nok rigtigt. Ja, men det er nok rigtigt. Ja, det er nok rigtigt. Ja. Tillykke med det. Tak lige måde. Så skal du ikke være så ked af det, eller så sur, Nisbjørn. Skal du ikke have nogen grund til det? Ja, det er det. Det er lidt at køre rundt på det samme rammerbrugerinde, ikke? Og så synes jeg, du skal bruge tiden på noget andet.